أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل تفسير القرآن مجرما أولنا لا نتقوم شاتر قوات رمضان hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1441. Lissafin Nasara muna 12 ga watan 5 shekara ta 2020 daidai. Har yanzu bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwar marayu, Allah ka saka musu da alkhairi, Allah ka kara wa dukiyarsu albarka. Ga waɗanda suka aiko da gudunmuwa ta akawandin marayu a wannan rana: ƙungiyar musulmai asibitin Dutse da ke Kaduna sun aiko wa marayu gudunmuwa ta naira 20,000. Sannan akwai ƙungiyar fasaha nagarta, ita ma wannan ƙungiya mai albarka ta aiko wa marayu gudunmuwa naira 10,000. Akwai Fauziya Aliyu ta aiko wa marayu naira 3,000, Fatima Nuruddin naira 5,000, Zakariya Muhammad naira 10,000, Nana Alhaji Audu naira 1,000, Ruqayya Muhammad naira 2,000, wani bawan Allah 4,000, wani bawan Allah 1,500, wani bawan Allah naira 10,000, Aisha Musa Ali naira 500, Haruna bin Suleiman naira 2,000, wani bawan Allah naira 20,000, sai Bambale naira 5,000, sai wani bawan Allah naira 100,000, wani bawan Allah shi kuma naira 50,000. Akwai Abubakar Kalin naira 10,000, wani bawan Allah shi ma naira 10,000. Akwai Suleiman Abdulhamid naira 5,000, sai Amina Sa'idu wato ƴar Audu naira 4,000, Aminu Musa naira 5,000, wani bawan Allah naira 3,000, wani bawan Allah naira 3,000, wani bawan Allah naira 5,000, wani bawan Allah naira 5,000, wani bawan Allah naira 5,000, wani bawan Allah naira 5,000, wani bawan Allah naira 5,000. Daga nan sai Abdullahi Mas'udu naira 500, wani bawan Allah 1,200, Muhammad Usman naira 2,000, Sakina Yahaya naira 1,000, Umar A. Adamu naira 5,000, Isa Abdulmumin naira 2,000, Hadiza Ibrahim naira 1,000, Maryam Muhammad naira 2,000, Amina Dairu naira 10,000, Dr. Sani naira 5,000, sai Salaha Adamu naira 500. Akwai Aisha Idris naira 1,000, Abubakar Nura naira 3,000, Awal Ali naira 1,000, Maryam M. Yakubu naira 2,000, Ibrahim Babangida naira 1,000. Wasu bayin Allah su 14 sun aiko marayu gudunmuwa naira 28,000. Wasu bayan Allah su 23 sun ba da naira 23,000, wasu bayan Allah su 7 sun ba da naira 3,500, wani bawan Allah shi kadai ya ba marayu gudunmuwa naira 50,000. Jimlar gudunmuwar da aka aiko wa marayu naira 456,000 da naira 200,000. Ya Allah, waɗannan bayi naka da suka tallafa wa marayu, Allah ka duke su albarka, Allah ka zuri'a su albarka, iyayensu in suna raye Allah ka musu albarka, idan sun riga mu Allah ka lulluɓe kaburbunansu da rahama, Allah ka biya musu buƙatunsu na alkhairi duniya da lahira, Allah ka tsare su daga mugun ji da mugun gani da baka kaddara, ya Allah da mu da su duka Allah ka sa mai makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdaus ranar tashin alkiyama. Account details na marayu shine Open Welfare Committee GBUS Kaduna State. Say account number 00116081115. Banki shine Stanbic IBTC Bank. Ya ku bayan Allah ku ci gaba da taimakawa marayu, Allah zai muku albarka. Ku ci gaba da taimakawa marayu, Allah zai tausasa zuciyarku, Qur'ani ya zama yana iratsawa ciki. Ku ci gaba da taimakawa marayu, Allah zai tausaya muku lokacin da rauni zai same ku. Ku ci gaba da taimakon marayu da masu rauni, ku yi makwamtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljannar firdaus ranar tashin alkiyama. Allah ka gafarta mana. Allah rama ina muka kwana. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Hello, kacin da Allah madaukin sarki ya kira Annabi Adam da Hawwa ya gaya musu kalmomin da ya gaya musu na nuna musu kuskuren su. To da yake ba masu girman kai bane dan take suka karbi laifin su suka tuba zuwa ga Allah. Sabanin shedan mutakabbir jabbar shi yake karban kuskure sai ma ya sake neman wata dama da zai kare wata kasasaba yadda zai samu damar daukan fansa. Annabi Adam da Hawwa ala su biyu sai suka ce rabbana ya ubangiji zalamna anfusana mun zalunci kawunan mu ya Allah wa in lam taghfir lana ya Allah idan baka gafarta mana ba wa tarhamna ka ji kanmu ya Allah lanakunanna minal khasirin zamu zama cikin tabako masu asara ya Allah in baka gafarta mana ba baka rahamshe mu ba baka ji kanmu ba ya Allah zamu zama cikin tabako wadanda suke asara. Malamai suka ce wadannan kalmomin sune kalmomin da Annabi Adam ya riska daga wajen ubangijinsa ya amfani da su ya nemi gafara Allah kuma Allah ya gafarta masa. Wanda Allah ya bamu labarin a Suratul Baqara yace fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Allah yace fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin. Annabi Adam sai ya riski wasu kalmomi daga wajen ubangijinsa ya amfani da kalmomin yayi tuba wa Allah ya nemi gafara Allah fataba alaihi sai Allah ya karbi tuban shi. Kun ga waɗannan kalmomin sune waɗanda Allah ya karanta mana a cikin suratul Araf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bayan karban ma tuba na Annabi Adam da Allah yayi, Allah ma sai da ya ƙara wato ɗaukaka darajar Annabi Adam. Shi yasa a cikin suratul Taha Allah yake thumma jitabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada. Tunda Annabi Adam ya kankan da kansa ya tuba zuwa ga Allah, babu abinda Allah yake so in ka masa laifi kaman ka tuba zuwa gare shi. Ya ku bayin Allah mu tuba mu koma zuwa ga Allah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idan bawa yana saba wa Allah sai ya tuba, Allah yakan yi farin ciki da shi kai fiye ma da farin cikin mutumin da yana tafiya cikin sahara da abun hawansa. Dukkan abincinsa na kan abun hawan, abun hawan yayi tutsu da shi ya gudu ya bar shi, aka jefar da shi cikin sahara gaba ya shi baya shi. Wannan mutum ya samu wata bishiya irin ta sahara ya kishingida yana jira mutuwa ta zo ta riske shi. Ba ruwa, ba abinci, daga rere sai rere, daga yashi sai yashi, sai bacci ya kwashe shi. Farkawa da zai yi sai ya ga abun hawan sannan ya sake dawa da abincinsa da abun shansa a kai, ya sake dawa inda yake yana tare da shi. Lokacin da ya zabura ya kama ragamar abun hawan dan tsaba murna sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka. Ba haka yake so ya ce ba, me yake so ya ce? Allahumma anta rabbi wa ana abduka, ya Allah kai ne ubangiji da ni ne bawanka. Amma saboda tsabar murna sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka. Aqda'a min shiddatil farah, yayi bambar ma saboda tsabar farin ciki. to irin farin cikin da ya sa mutumin nan har ya irin wannan kasansa ba bai kai farin cikin da Allah yake da bawa in yana saba masa ya tuba ya dawo zuwa ga Allah Allah ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka to da annabi Adam ya tuba thumma jitabahu rabbuhu daga nan ubangijinsa kuma sai ya sake zaba shi yanzu ya koma mai daraja girmansa ya dawo darajarsa ta dawo wataba alaihi sannan Allah ya karbi tuba sai ya ce ya yafe mashi sannan wahada sannan Allah ya shirye da shi Allah ka karbi tuban mu Allah ka zabe mu Allah ka shirye da mu wadannan abubuwa guda uku da aka yi wa annabi Adam duka manya-manya ne ƴaƴan itatuwa ne da ya tsinka a sanadiyar kankan da kai ga Allah da tuba zuwa ga Allah da komawa zuwa ga Ubangiji Allahumma ja'alna minat tawwabin Allah ka sanya mu zama masu tuba zuwa gare ka amma duk da haka kaddara ta riga fata sai Allah ya ce mai gaba da rama qala habitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin qala habitu Allah ya ce duk da haka da kai annabi Adam da matarka Hawwa da Shaydan shi yasa aka kawo jami su nawa kenan su uku Allah ya ce ihbitu ku sauka ku bar aljanna ku bar sama ku koma ƙasa can za ku je ku rayu ba'dukum li ba'din adu kuna gaba da Shaydan Shaydan na gaba da ku Google Maps Allah bai koyi mana komai ba daga an sauko Google Maps za a yi muna gaba da Shaydan Shaydan ma yana me yana gaba da mu sai a shiga wadda kuke ba da ni Allah ka ba mu sa'a akan Shaydan karka ba Shaydan sa'a akan mu Allah ya ce wala kun fil ardi akwai a gare ku a cikin ƙasa mustaqarr wurin zama inda za ku zo ku zauna ku ci gaba da rayuwa to nan cikin ƙasa fil ardi nan ne filin Google Maps nan ne za a ki dauki ba dadi da Shaydan wanda ya samu nasarar kare Shaydan ya koma inda aka fito wanda bai samu nasarar kare Shaydan ba da shi da Shaydan su wuce wutar jahannama Allah ya ce wa mata'u da wani dan jin dadi ilahi zuwa lokacin da malaika zai zo ya karbi rayuwar ku da wannan ne malamai suka ce duk wani jin dadi duniya mata'u ne ilahi dan jin dadi ne zuwa wani lokaci an kira shi da mata me ake cewa mata mayu tamatta'u bihi thumma yazur abinda zaka dallasa daga nan ya gushe shi ake cewa mata duk dukiyar da Allah ya baka duk mulkin da Allah ya baka duk sarautar da Allah ya baka duk abinda Allah ya baka a nan duniya to ka sani mata ne me ake cewa mata mata din ma mata'ul ghurur jin dadin ruri mutum ya sai rago zai yanka ranar sallah ran sallah yace to a kwanto rago a yanka ana kwance rago rago ya kuci aka rinka zagaye gida a kama rago abu ya gagara rago ya ci ya kushi mana ya za a yi uwar gida ta ce mai gida bari bin shi da gudu akwai hikima sai ta ɗauko dusa ta sa a cikin ƙwarya sai ta kada ta nuna wa rago rago yana ganin dusa sai manta da halin da ake ci kawai sai ya dawo sai ya sa baki yana dubuza abinci ya manta da me aka ce da za a yi aka zo aka kama rago cikin ruwan sanyi aka yanka wannan ƴar dusa da aka yi da rago da ita har aka kama shi aka yanka ita ake cewa mata urguru ita ake cewa jin dadi da ruwa duk abin da ka samu nan wannan ƴar dusar da aka sa wa rago ne kamin a kama a yanka da malaika ya zo ya shake ka shi kenan riga an gama kuma mutuwa ko baka yarda da Allah ba ka yarda akwai ta ko baka yarda da Allah ba in kai kana dare watakila cikin yayan ka ko ne ta mutuwa in yayan ka ba wanda ya taba mutuwa watakila cikin matan ka ko ce ta taba mutuwa in cikin matan ka babu wanda ta taba mutuwa watakila cikin kannan ka an taba samu in kannan ka duk suna nan watakila cikin yayun ka an taba samu in yayu suna nan gaba daya watakila cikin yan uwa da dangi su babba su kawu suya kumbo suya pendo suya gwalgwal a cikin akwai da malaika ya taba dauka in duk yan uwanka da ka tashi ka san su ko kwara ɗaya bai taba mutuwa ba to watakila mahaifinka ko mahaifiyarka ɗaya babu idan mahaifin da mahaifiyar duka suna nan to watakila ɗaya daga cikin kakanninka na wajen uwa ko ɗaya daga cikin kakanninka wajen uba babu ɗaya in duk suna nan to baban kakanka yana ina yana nan to kakan kakanka shi fa dole sai ka samu ta inda mutuwa ta laushe ka watakila an taba yi a garin ku to balle halin da duniya take cikin su yanzu mutuwa ma sai ta tsufa ka samu labari saboda yadda ake kai ko ta ina ya Allah duk wadanda suka ka karbi rayuwar su a wannan annoba da imani Allah ka gafarta musu in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani shine wala kun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi sai Allah ya kara ga musu wata magana sai ya ce mi qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun hada Allah ya ce kun ga wannan kasar da na kawo ku na aje ku akai to kar ku sa ran waye shi za ku barure fiha tahyauna nan za ku rayu inji Allah wa fiha tamutuna ku ga marayuwar ku kab malaika mutuwa ya tashi karban rayuwar ku nan zai zo same ku ya karbi rayuwar ku sannan wa minha tukhrajun bayan kun mutu an binne ku kuma daga wannan kasar za a saki fidda kura na tashi alkiyama Allah ka gafarta mana wannan ta yar daidai da maganar da Allah ya ce min haka laka naku minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yace alam naj'al al-arda alam naj'al al-arda mihada to ba mata mursalati alam naj'al al-arda kifata yawa ahya'an wa amwata aha وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا سَيَلَّا يَتَمِي وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَوَجَّ آيَا أَلَّا يَتَمِي مِنْهَا خَلَقَنَاكُمْ دَكَ قَسَامُكَ هَلِيْتِيُكُمْ إِنْجِي أَلَّا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ إِنْكُمْ مُتُتُكِنْ قَسَنَّا زَامُ سَاكَ مَيْدُكُمْ wa minha nukhrijukum kuma daga kasar ne zamu sake fiddo da ku taratan ukura wani lokaci da daban shine ran da za a hura kanku sai ka ga mu mallan ana ta kasa na tsagewa kaburbuwa burbura na watsewa muna ta fitowa yauna min al-ajdathika annahum jaradun ina zamu dufa مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر يدك سفار أو قوس تاسو حكا قبل برا ذا سنك سأيجي ومنا قل قلوا لك تكين قبل قبل كوا في توائي كي لك إن هذا عنفا وجمع كلا لوك تيه سابي يعني الله كدافر تعالى وشيني الله من وكذا كي أوجه آية تسورة المرسلات Allah ya ce alam naj'al al-ardha kifata ashe ba mu sanya kasa ta zama matattara ba kasa ke da kifata ke ahya'an wa amwata ahya'an ala zahriha wa amwata fi bataniha Allahu yayin da kuke rayi a saman kasa ga mu saman kasa ana ta rayuwa mana wani yayi kasuwa wani yayi office wani yayi gona wani ya tafi workshop wani ya tafi labarari dan makaranta an tafi aji ma'aikacin gwamnati an tafi kowa ana ta buge buge a hayayan kenan dan kasuwa ana ta bugawa a hayayan kenan Allah ya ce wa amwata in kun mutu ma dai kasa ce matattara nan kuma shi badani ha gargashin kasa a lokacin kuma sai dai a ci kasuwar kasa in akwai to shi ne Allah madaukin sarki ya ce qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha nukhrijukum talatan ukhra a wacin aya Allah madaukin sarki yace qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun Allah ka gafarta mana sai Allah yace ni a gaba da ramma ya bani adam qad anzalna alaykum libasan wari sawatikum wa risha alqur'ani kenan wa libasu taqwa dhalika khair dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun wallahi dole an karanta qur'ani kai da cewa wannan magana Allah ce ba wani dan adam da yake da basira da zai iya fadin wannan magana bayan Allah ya fada mana abin da ya faru yanzu Allah yana yin general comment akan abin da suka faru yanzu taqibi ne ubangiji yake yi yanzu mu ƴaƴan annabi adam din mu Allah yake magana da mu Allah ya ce ya bani adam ya ku ƴaƴan annabi adam la yaftinannakum ash-shaytan kar ku yadda ku bari shaytan ya fitine ku ya bani adam ya ku ƴaƴan annabi adam Allah ya ce qad anzalna alaykum libasan haqiqa mun sauko muku da tufafi inji Allah bari ku ji hikima alqur'ani mai girma. Allah ya ce mun sauko muku da tufafi dan Allah ya taba ganin babbar riga ta faɗo daga sama ba wanda ya taba ganin wa taba ganin hula zannabakar ko dara ko habal kana ta faɗo daga sama ba wanda ya taba ganin malumanu daga sama ba taba ganin ba kuma sai Allah ya ce qad anzalna alaykum libasan mun sauko muku da tufafi inji Allah madaukakin sarki a da ya ke tufafi Dauda ko eh Dauda ya yake a samu ta shuka ta yake a noma da aka noma nan Allah bai saukar da ruwan sama ba za ta tsiro ba za ta tsiro ba sai da Allah ya saukar da ruwan sama sannan aka samu audugar sai da aka samu audugar sannan aka samu tufafi a a wai an rikare yana cin alli aka ce lafiya yace sanin asali wato shi kare ya gara chok asali da kashi ake yin sa kashi kuma abincin sa ne saboda haka sai ga babu nufi da ya gurgura abin da yasa Allah ya ce mana tufafin daga sama aka sauko da shi saboda da ba a sauko da ruwan sama daga saman ba da ba a samu tufafin ba sai da aka sauko da ruwan saman sannan auduga ta yi sai da auduga ta yi sannan aka diba aka kada aka yi me aka yi tufafin da ita ku ji wani irin usulubi na alqur'ani mai girma saboda haka sai Allah ya wuce kai tsaye ya ce qad anzalna alaykum libasan mun saukar muku da tufafi inji Allah madaukakin sarki menene amfanin wannan tufafi Allah ya ce wari sawatikum amfanin shi da farko shine lullube ya lullube munin ku ya lullube tsiraicin ku je mun yi bayanin cewa tsiraici yana munar dan adam ne ba ƙara wa dan adam kyau yake yi to tufafi zai rufe munin ka sai ka zama kyakkyawa kamar presenter yana daga abinda mata ba su gane ba wai ita sai ta tafi tsirara ta samu wani dan skirt zuwa rabin cinya wai shi mini skirt ta sa ta dame dama ga kafa a karkace sai ya zama show me your bole to ba su tsaya kan gaba ga kafa a karkace kuma a bayyane dan zai ka auri wannan to da ta sa hijabi daga sama har ƙasa fuskar da ya dan gyara ta haka nan yo kafa ko a karkace take za a gane kafa a karkace amma tana can suna harɗewa da juna amma da cikin hijabi ai ba matsala ba gane ba saboda haka da saurayi ya gani an dan yi abin nan barbada kuma tuda dango dango shi abin ya dan bada sha'awa da hawayen masoyi sai ya ce yana so sai bayan an daura ta tare in ya soyayya ga kafa a karkace yanzu too late to cry once the head is cut mace kamin ka aure ta da kake da hurumin kace kyakkyawa ce ko mummuna ce daga san da ka aure ta to tana da haƙƙi akan ka kai haƙuri da danken da ta baka danken da Allah ya bata an gama da kai ko ba gama da kai ba to kaga mata da yawa suna hana kansu samun miji ba musali kuma wannan lullubin da suke sakawa yana ƙara musu lafiya shi yasa ciwon kansa na fata skin cancer bai cika kama mata ba sai a ƙasashen kafirai irin America, Europe da sauran wurare nan ne ake yawan samun matsalar ciwon kansa na fata saboda ba sa sa hijabi an bar fatar a waje rana ta dake ta sanyi ya dake ta suno ya sauka a kai an gulutawo kashi ya fadi a wuri babu abin da bai faru ba wannan yasa kansa ta fata ke yawan kama su kasashen musulmai da mata ke sa hijabi da wuya kansa ta fata ta kama su kuma duk inda ake rufewa da tufafi ya fi lafiya yanzu ko wajen likita kaje zai maka allura ina zai ce ka kawo inda tufafi ke rufewa a ce to daga hannu rigar ka sai a ja can saman rigar sai a maka me wannan yake nunawa inda tufafi ke lullubewa ya fi lafiya kenan matar da take sanya hijabi ta lullube jikinta fatar jikinta ta fi lafiya kuma ko mijinta in ya zo kusa da ita ya fi samun gamsuwa da nishadi saboda wannan lullubin da take sakawa yana da zafi yana da tiriri saboda haka sai fatar jikinta sai ta yi kyau ta yi sumul sumul saboda wannan tiririn very soft and smooth to amma balle ga zaman kaura ta bar wannan nauyi gani suna barin wayannan kafafun a waje suna yawo akan titi kaga kafa tana yawar kewar kiya wallahi overdose ne akai da masire da zaka kama kafan matsiya ce da kasan azara haka kafa take ka tako azara azara saboda ba a lullube kafa jikin da ake lullubewa shi da yake laushi shi yake bada sha'awa Allah ka gafarta mana Allah ya ce abu na farko wannan tufafi da muka saukar muku amfanin sa shine wari sawatiku zai lullube tsiraicin ku zai lullube muninku abune biyu shine warisha sannan zai muku ado yadda gashin tsuntsu ke yi wa tsuntsu ado haka tufafi ke yi wa mai dan adam ado yanzu dawo sun kana kallon sa ba za ka daina kallon shi ba saboda ban sha'awa saboda gashi tsuntsaye suna nan masu kyau yadda gashi yake musu kwalliya musu ado to dan adam haka tufafi yake masa ado sannan yana daga bambanci tsakanin dan adam da dabba yanzu tinkiya in baka ce ba da dole da ganta baka za ka ganta ba da za ka ganta fara ko amma in mutum ne baki sai sa ko farar riga ya tare kura ko bai tare kura ba daga nan zan ka hako shi fari kan idan tinkiya ja ce kullun ja za ka ganta ba da za ta zama koriya ko tana so amma dan adam yana so ya zama kore sai sa kore riga in yana so ya zama bulu sai ya sa bulu wannan yana daga cikin ni'ima da Allah ya fifita dan adam da shi shine ya bashi tufafi da zai rinka yin ado ya rinka yin kwalliya da shi shine qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha sai Allah ya ce wa libasu takwa zalika khair amma tufafin tsoron Allah yafi wannan libas da wannan risha da aka ambata rihi menene tufafin tsoron Allah malamai su yi magana guda biyu wasu malamai suka ce tufafi na tsoron Allah tufafi ne ma'anawi ba tufafi ne tsitsi ba me yake nufi tufafi ne ma'anawi ba tufafi ne da zaka taba ba a tufafi ne na ma'ana ba tufafi ne hissi ba shi yasa Ibn Zayd da aka ce mashi menene libasu takawa qala huwa takawa yace shine tsoron Allah kenan tsoron Allah shi ma wani tufafi ne da zai kara maka daraja ya kara maka ado ya kara maka kulliya cikin jama'a kana da tsoron Allah zaka zama mai gaskiya zaka zama mai riko amana zaka zama babugu ba zaka zama baka da kyashi baka da hasada baka da girman kai zaka zama mai tawali'u zaka zama mai kyauta mai alheri mai kaunar jama'a wa'annan tsoron Allah ne duka yasa ka samu wannan zaka kama wani tufafi ne ka ƙara sakawa na ado da kulliya a cikin jama'a shi yasa Allah ya ce walibasu taqwa zalika khair Ali ibn Zaid abinda Zaid ibn Ali ibn Al-Husayn dai daga cikin limaman Ahlul Bayt an tambaye shi me libasu taqwa yace abinda ake cewa libasu taqwa innahu al-iman wal amal as-salih yace imani da aiki da kwarai yace wannan shine libasu taqwa kaga fassarar sa shi ba tayi daidai da fassarar me wato Ibn Zayd da sauran manyan malaman musulunci da suka tafi akan wannan ma'ana saboda haka anan gurin libasu taqwa shine tsoron Allah mace kidan tana da bukatun tufafi guda nawa tana da bukatun tufafi guda uku tana da bukatun libasa yuwaris sawata me libasa yuwaris sawata shine yanzu ta je abuwa in za ta je abuwa to nan ta sa tufafin da zai lullube cikin ta gaba daya ba inda ake so ta bari a cikin ta lullube cikin ta gaba daya malamai suka ce sai tafin hannu da fuska a bisa sabanin malamai wasu malamai suka ce in kyakkyawa ce fuskar in ta sha makeup sai ta sa dan a caba ya karo da dan a daidai ta sahu an haifar da matsala ko ba haifar da matsala ba suka ce a sa niqab fuskar ita ba da lokacin da muke wazi a sa niqab sai aka rinka cewa ai wannan an takura mata an cutar da su wannan tsohon yayi ne sai Allah ya turo coronavirus da coronavirus zo ai ba mata ba da mata da maza kowa niqab hada turo shi wai sai sai ka babban magana ashe kun ga da ake cewa ni Allah mutane da takwana kwana shi duk Allah ne ya kyale su yace ko yaro zai sa ba zai hana yace matarsa in za ta sai ka ba zai hana shugaban kasar America gaba daya yace matarsa in ta amince za ta sai ni kam Allah ya bada sa a shi ba zai hana ba da ko san da muke cewa sai ni kam da an gama cewa ni kam a ce in tsatsauran ra'ayin addini a rike mata kallon hadarin kaza in tsatsauran kaza in tsatsauran kaza a to yanzu Allah ya turo coronavirus an ce kowa ma ya sa mata su sa maza ma su ne maza ma su sa ko an gana so ka zauna lafiya dole ka yi ne dole ka sa saboda ka tsare lafiyarka ka tsare lafiyar al'umma Allah ka gafarta wannan to in za ta je anguwa tana da bukatun wannan tufafi tana da bukatun tufafi na biyu wannan tufafi na biyu shine risha tufafin adin shi kuma yaushe take da bukatar sa daga ita sai mai gida daga ke sai mijinki an yi dake kure a daka wajen ado da kwalliya in kin ga dama ki sa dogon wando, in kin ga dama ki sa gajeren wando, in kin ga dama ki sa mini skirt, in kin ga dama ki sa half sunna, in kin ga dama ki sa kwata sunna, in ma akwai wani overtin sunna duk ba laifi bane ki saka, saboda ke saiwa da ke sai mai gida. Har idan wannan kayan ya jujo ma jujo nan, in ya burge kai har ta kasu mata. Kaga wata sa wani dan skirt da jeans. Rabin cinya ta wuce. Tsautsai yasa idan kai kalla to maza kawai da idan ka kace subhanallahi al-khaliqil azim kawai da idan ka kace tsari da shira to amma matsalar dun mai sauki ce a layin yan gwajewa ke sayarwa to da ka daga kai wuce layin yan gwajewa ka dafa aka je layin yan gwajewa buga mata waya kace to ya abin yake menene gari da layin yan gwajewa sai a baka size sai ka so in dare yayi yara su yi bacci ko shiga daki ku kada da kai sai ita an kulle kace to sa wannan shi yake so na gani baka saba wallahi sa karajansa sama daure tamtam to dan tattaka mu dai sai ta dan tattaka left right left right about town duya halatta Allah bai haraka saboda daga kai saiwa sai iyali ya halatta kiyo mijinki ado da kwalliya gurgudan yadda zaki iya burge shi ya halatta matukar abin zai burge shi yana so a rashi wanne yace mijinta sallah ai wanta ba ganin shi ba sai yau wallahi da dai da nake ganin shi daga nesa na dauka ashe dan gajere ina roki ashe waye waye hada bille yake da shi wanda ta lura ba sai goma duk tana wucewa kan hanya ana so ta zama mai kunya ba ta daga ido ta kurawa maza ido wannan ba siffa ce ta mace ta sunna kunya ado ne kwalliya ne a wajen mace shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana da kunya saboda kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suke cewa annabi yafi budurwa a cikin haudajin ta kunya me yasa annabi aka ce yafi budurwa kunya saboda budurwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunya ne da budurwa kunya ne da ita shi yasa aka ce bazawara idan za a aurar da ita dole ta fito ta yi bayani kina san shi eh ina san shi kina san shi ban san shi an zauna lafiya budurwa ke abinda bazawara ke budurwa malamai suka ce ita ma sai an nemi izinin ta aka ce kina san shi sai aka ta hada fuska ta ja hijabi da ta rufe ido ta baro rai to ba ta san shi in go hada go hada rikici kina san shi aka ta yi dariya da kunya ta ja lulubi ta rufe idon ta ta fita da gudu ta baro din to tana kaunarsa in kun daura za a zauna lafiya to ai wa yanzu ai ba maganar wai tana jin kunya ba ai yadda ka san malami yana tafsiri haka za ta yi bayani dalla dalla ce to billahi lazi ba na san shi wala kararin ki da ba maganar ɗan kama kawai ban san ka iyaye ne ke tambaya da ce ban san shi ko a kafa aka daura ban san sun ci babu abin da ya dame ta ta ce wallahi ni dan lare nake so in ko ba aban shi ba in fara rijiya akwai wacce wata ke cewa wani da inda da kika matsa wai sai na aure waye waye wai wai ke san da baba zai aure ki auren dole aka miki aka tilasta ki ba wai tana tambayar uwar ta mata bayanin yaya aka yi auren uwar da uban nata lalle yarinya ta girma to mata ku sani ado yana tattare a cikin kunya kunya ado ne tufafi ne da mata suke sakawa namiji ma ana so ka zama mai kunya balantanawa balantanawa ce sayyidina Usman saboda tsabar kunyar sa har sai ne zama malaiku karantar su suna jin kunyar sayyidina Usman Allah ka gafarta mana na'am to su ne wadannan tufafi a fassara wannan malamai suka ce libasu takawa shine tsoron Allah takawa aiki na kwarai kunya irin waɗannan kyawawan ɗabi'u suka ce su ne ake kira wato ainihin libasu takawa amma wasu malamai suka ce a'a ba wannan ne libasu takawa ba kamar yadda Ibn Zayd ya fassara Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda shi ma ya ce libasu takawa ya ce innahul iman wal amalu salih to amma wasu daga cikin malamai suka ce ba wannan ne libasu takawa menene libasu takawa kamar yadda na ambace ɗaya daga cikin ahlul baiti Zaid ibn Ali ibn Hussein yace abinda ake cewa libasul taqwa yace huwa libasul harb shine tufafin da ake sawa in za a ji yaki wal alat allati tutqa bihal adu duk wani abu da zaka yi amfani da shi yayin da zaka je fagen daga da zaka kare kanka daga abokin gaba to wannan kuma shi ake cewa libasul taqwa kenan a taqwa sun dauke ta daga asalin ma'anarta ta larabci wato tufafin kariya menene tufafin kariya shine yayin da zaka je fagen daga sojojin musulunci da ma sojoji waɗanda ba na musuluncin ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sa wani abu da ake cewa addira shine sulke wata riga ce ta karfe wasu zobba zobba zobba haka ake hadawa a rigar da ita amfani rigar in an sare ka da takobi karfen za a sara da wuya takobin ya iya fasa karfen har isa zuwa naman cikinka idan an soke ka da bashi to ba zai huda ka sosai ba zaka samu sauki saboda karfi wannan rigar ta karfe za ta baka kariya daga wannan mashin da aka soke gare shi to irin wannan riga da waɗannan kaya kaman kwalkwali da ake sakawa aka yadda ko an sare ka da adda aka kula karfe ce sai dai a sare karfen ba za a faskare maka kai ba to wannan shine libasu takawa shine tufafi na me tufafi na kariya wannan shine fassara da wasu daga cikin maluma suka yi amma ayar tana iya daukar duka waɗannan ne kada anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu takawa zalika khair Allah ya ce zalika min ayatil lahi wannan yana daga ayoyin Allah la'allakum tadhakkarun la'allahum yadhakkaruna kenan za a samu karfi la'allahum yadhakkaru wato domin su wasu inji Allah madaukakin sarki Allah ta'ala mu maka ba mu ikon wasuwa sai Allah madaukakin sarki ce mai gaba da rama ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون هيا زو بنجيزي لا تقبل ديو يا قدم كلوبا ألا ينا قونم ألا ينا توسيم ألا يتي يا بني آدم يا كو يا ين آدم موكينا Allah ya ce la yaftinannakum ash-shaytan kada ku yadda shaytan ya fitine ku inji Allah kar ku yadda ya ku yayin adam ya zai fitine ku shine kuma ya muku wasu wasi ya jefa ku cikin sabon Allah madaukakin sarki shine la yaftinannakum ash-shaytan Allah ya ce kama akhraja abawaykum min al-janna kaman yadda ya fidda iyayen ku Adam da Hawwa su biyu ya fiddo da su daga aljanna Allah yana tunatar da mu abin da ya faru a baya domin mai takatsantsan a halin yansu Allah ya ce yanzu wa anhuma libasahuma yana cire musu tufafin su liyuriyahuma sawatihima domin ya nuna musu tsareicin su mun ce sanda suka ce wannan bishiya tufafin su ya zube sai ganyen bishiya suka rinka makalawa a jikin su malamai suka ce yayin da za a sauko da su daga sama zuwa ƙasa ganyen bishiya aljanna ba zai zo duniya ba kenan ya za a saukar da su za a saukar da su ba ko da tufafi a jikin su sai sun zo nan duniya kuma sannan a fara neman ganyen duniya shi ba a yi mai a rufe tsiraici da shi shine yanzu wa anhuma libasahuma da wannan ne malamai masana tarihin dan adam suka ce rayuwar dan adam a bayan ƙasa ya fara ne tsirara ba tufafi daga baya ya samu hikima shine ta ciro ganye na bishiya ana mammakalawa ana yin tufafi da shi daga nan aka samu ci gaba dan adam ya fara farauta to daga nan dan adam ya fara samun fata ta dabbobin da ya farauta a kansu sai ya zama na wannan fatar ya zama na suna nada ta ainihin a jikin su ana yin tufafi da ita daga nan aka ci gaba dan adam ya fara noma da ya fara noma to daga nan kuma aka samu me aka samu auduga ita kuma auduga aka rinka kadawa daga kadawa ya zama na an yi me an yi tufafi da ita kuma sai ya zama dan adam ya samu tufafi daga nan aka ci irin dagwalo da ake lagawa ana yafawa daga nan ci gaba ya kai ci gaba ya kai har zuwa yanzu Allah ya wadata al'ummar duniya da tufafi iri daban-daban. To shi ne Allah ya ce yanzu wa anhuma libasan huma liyuriyahuma sawatihim. Allah ya ce ga wani hadari da shedan yake da shi, innahu lalle shi shedan yarakum yana ganin ku, huwa shi wa junuduhu da rundunarsa wa qabiluhu da qabilarsa. Ashe kun ji shedan yana da qabila, yana da zuri'a, yana da qabila, yana da runduna, duka wannan alqur'ani yayi magana kan su. Amma nan yana magana innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, ta inda ba ku ganin su. Ai abokin gaba wanda ba a gani ya fi hatsari ko bai fi hatsari ba? Ya fi hatsari. Me yasa corona virus ta riki da duniya? Saboda ba a ne ba a ganinta. Da ana ganinta ba sai ka dauki magirbi ka rike ka ce in ta isa ta doso gidanka ba? To amma ba a ganinta. Kwayoyin cuta da ke addabar dan adam ba a ganinsu. Kwayoyin cuta na malaria ba a ganinsu. Na typhoid ba a ne. Ba a ganin su. Na lassa fever ba a ganin su. Na ebola ba a ganin su. Balanta na covid-19 da ake tafama da su. Saboda yan kanana ne ba a iya ganin su sai an amfani da abin da ake cewa almijhar. Me ake cewa almijhar? Shine telescope wanda yake ƙara girman abu. To sai an sa shi ya ƙara girman ta kamar sau miliyan ɗaya kamar idan ana da iya ganinta. Akwai ƙwayar cutar da sai an ƙara girman ta kamar sau miliyan 10 kamin idan dan adam ya gani ta saboda kankantar ta. Amma da ta shiga cikin dan adam a cikin awa ɗaya tana iya haihuwar ƴaƴa miliyan ɗaya a cikin dan adam. Kamin ka ankara ta dabaibaye shi, ta dabaibaye tsarin gudanar jikin shi, daga nan kuma komai sai ya zama an samu matsala. Allah ya gafarta mana. To haka irin waɗannan ƙwayoyin cuta suke ba a ganin su. Shi yasa dukkan abokin gaba da ba a gani to yafi hatsari yafi wahalar sha'ani. To shi ma shedan kamar corona virus yake ba a gani shi da shi da kabilarsa, in ji Allah madaukakin sarki. Shi yasa Allah ya ce innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Sai Allah ya ce inna ja'alna shayatina, lalle mu sanya shedanu, in ji Allah, awliya'a, su zama waliyai, abokan hudda, abokan abin nan dasawa, masoya, lillazina la yu'minuna, ga wadanda ba sa imani. Kenan Allah sai dubi a shararai a cikin aljanu, a shararai cikin aljanu sai ya sanya su suka zama masoya, abokan hulɗa da a shararai a cikin mutane, su ne marasa imani. Kaga saboda wato hali ya tafi daidai kenan. Shi yasa duk inda boka yake sai ka samu yana hulɗa da aljanu. Sai ya samu wani shedan na aljanin da yake huda da shi. Shi kuma shedan na aljanin ba zai huda da bokan ba sai bokan ya kafurce. In ya kafurce sannan ya huda da shi. Sai ya sa mai sharuɗa. Ina yadda zai huda da kai amma akwai sharuɗi. Ka daina sallah asuba. Boka ya ce na aminci. Ba zai huda da kai ba sai in ka daina wankan janaba. Na aminci. Daga yanzu kar ka ƙara yin alwala in za ka yi sallah. Na aminci. Ba zan yi hudda da kai ba a fada wa boka sai idan ka rubuta Qur'ani da jinin haila. Shi jinin haila duk malaman duniya sun yi tufakin najasa ne, ba samari a kan shi. Boka sai zai zama arne sai su fara hudda da aljani. Ba zan yi hudda da kai ba sai ka dauko Qur'ani izo 60 ka tsaya daga tsaye ka cilla masa fitsari. Wallahi akwai boka da ke yi Qur'ani fitsari kullum da safe. Kamin shedan din suna aljanu biya musu bukata. Wani bokan zai ce ba zai hudda da kai ba sai in zaka zagi Annabi Muhammadu a kowace rana. Ko boka ya amince kullun zai dura wa Annabi a sha. Ba zai hudda da kai ba, in ji aljani, sai kai da zaka zagi Allah. Ya ce na yadda. Ya zagi Allah. Kaji bala'i. To Allah ya ce inna ja'alna shayatina awliya lilladina la yu'minuna. Ana rama sai Allah ya wata magana domin ya gaya mana yadda siffar waɗanda ba masu imani ba suke, waɗanda kuma su ne cikin sauki suke hudda da shedanu. Sai Allah ya ce me? Wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha. basu kyauta ba qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamu Allah yace wa idza fa'alu fahishatan idan suka aikata alfasha idan aka zo za a musu wazi qalu sai su ce wajadna 'alaiha aba mu abinda muka yi nan mai kyau ne domin iyayenmu muka samu wa Larabawa ta mi zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da tabiya Larabawa kafiran Larabawa za su zo dakin Ka'aba sun yadda a dakin Allah ne kuma za su yi dawafi za su yi me za su yi dawafi amma kowa in ya zo kafin ya fara dawafi sai ya tube rigarsa da wandansa da hular sai ya tube tsirara haihuwar uwarshi to sannan sai ya fara dawafi tsirara suke ya kufuna bil baiti quriyan tsirara suke zagaye dakin Ka'aba zaka ce a ya za ku cire tufafin ku saboda za ku zagaye dakin Ka'aba dan me ba za ku yi dawafin da tufafin ku ba sai su ce wannan riga abin da sai ga na cire ta na taba sabawa Allah da ita to bai kamata rigar da na sabawa Allah da ita ba kuma in zo in zagaye dakin Allah da ita wai hujjarsa shine ya taba sabon Allah da rigar saboda haka bai kamata ya zo ya zagaye dakin Allah da rigar ba shi yasa ya cire ta to wannan akwai hauka a ciki ai idanunka ma da su kai sabon Allah dan me baka kwakwale su ba me yasa baka gutsira kafar ka wacce da ita ka taka ka jojon sabon Allah ba ko hannunka wanda da shi yake sabon Allah kun ga wannan jahilci ne to shi wannan wani irin addini ne na inna wajadna aba alai qalu wajadna alaiha abana amsu wa zai ka ce ku tuba ku daina zagaye dakin Ka'aba tsirara sai sai haka muka tashi muka iyayen mu suna yi tunda kuma kaga har muka ga iyayen mu suna yi to wallahi amara na biya Allah ne ya umurce mu shi Allah ya ce kullu ga musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna allaha la ya'muru bil fahsha Allah bai umure da fahsha malamai suka ce daga cikin addinin da yake kowane addini tsufa a duniya shine addini inna wajadna abana mun samu iyayen mu ka jawo mutum aya ka jawo mutum hadisi shi bai da aya bai da hadisi dan kai magana ce to kaga dai wannan abu da ba mai kyau bane ba zai yi a ce ana ta yin shi ba tunda muka tashi muna kanana har muka girma kabira an kabir haka muka ga ana yi to da kaga ana yi shi kira ya zama mai kyau batun kana karimi ake zina ba wannan ya mai da ita mai kyau batun kana karimi ake duwadi ba wannan ya mai da duwadi mai kyau a wato tunda dai sun tashi sun samu iyayen su na yi ya ku bayin Allah mun tashi mun ga iyayen mu suna yi ba hujja ne addinin musulunci ba mun tashi mun ga iyaye da kakanni ana yi islamically wannan ba hujja bane menene hujja qala Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yace manzon Allah yace shine hujja alaramma shi yasa qur'ani yake ta gogolmaya da yayin wajen na aba din Allah a suratul baqara sai Allah madaukin sarki yace wa idza qila lahum muttabi'u wa idza qila lahum muttabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أنا ما أجمعنا هنا آية سورة البقرة كده كما أتكلم سورة المائدة الله يقول إذا قيل لهم تعالوا إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا وتتنبيه الله يمسسوها أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون تعالى رمى دعوتي جنسة الشعراء الله يأتي وتلو عليهم نبأ إبراهيم وتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنصر ظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ وَتَتَمَّى يَوْسُ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ دايا. أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ إِنَا هُجَرْ إِبْدِيَا عَلَى رَمَا قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ عَلَى رَمَا أَجِي وَنَا جِكَتْكَ سُكْرَ زُكُرُفِي نعم أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون من قبله فهم به مستمسكون كما يهجى الأنبياء فقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على haka abin yake tarihin duniya ga wa kana ne kama arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha illa qala mutrafuha inna wajadna aba ala ala ummatin وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ تُمِيَكَ شِمُسُ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ kafirun ashe ana rama kaji tarihin duniya gaba da wannan ita ce hujjar Ambiya na suratul baqara Allah ya ce idan aka ce musu ku bi abin da Allah ya saukar sai su ce sam mu za mu bi abin da muka samu iyayen mu akai sai Allah ya ce a wadau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an yanzu za ku bi iyayen naku ko da iyayen naku ba su hankaltar komai ba masu hankali bane sai ku bi su la ya'qiluna shay'an wala yahtadun sannan ko ba shi yuwar batatu ne ka samu babanka ma hukaci batacce kuma sai ka bi shi tabbaya daga Allah a wancan aya ta ma'ida Allah ya ce idan aka ce musu ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar ku zo zuwa ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sai a mu za mu rike abin da muka gada iyaye da kakanni abin da muka samu iyaye mu akai Allah ya ce a ga tambaya awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'a can la ya'qiluna shay'a nan la ya'lamuna shay'a koda iyayen nasu jahilai ne ba su san komai ba wala ya hatadun kuma ba kan shiriya suke ba kan bata suke nan ma za ku bi su annabi Ibrahim da ya takura mutanansa masu botar gumki da tambaya yace hal yasma'unakum istada'u wanda kuke zauna kuna kira ka dukufa kana kiran gumki kana ya sanamu ya sanamu ya sanamu wai sanamun nan kan sana jinku ne yayin da kuke kiran su aw yanfa'unakum aw yadurrun ko suna iya amfana ku ko suna iya cutar da ku kujje kenan guda daya kalu suka ce bal aha ba su ji ko ba su iya taimako ba su iya cutar da ku sai dai abin da ya faru wajen na aba ana kazalika ya faru na mun samu iyayen mu haka suke shi yasa mu muka bi kai kaji dan ina wajen na aba ana wayannan su ne wayannan suka riga ka kan hanya a wace aya Allah ya ce am atainahu kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun da aka kawo Qur'ani suke karɓa Qur'ani Allah ya ce akwai wani littafin da muka ba su dai kamin a kawo Qur'ani wanda suke rike gangam su ma na su littafin daga wajen Allah yake Allah ya ce ba haka lamarin yake ba abinda suka faɗa kawai shine mun samu iyaye mu akan wani addini kuma mu hanyar su muna nan kanta sai Allah madaukin sarki yace ku saurara tarihin duniya haka abin yake ba mu taba tura wani annabi a wata alƙarya ya zai musu wa'azi ba sai ka ji manyan garin sun ce inna wajadna aba'ana ala ummati mu mun samu iyaye mu akan wani addini wa inna ala atharihim muqtaduna kuma mu masu bin gurabun su ne abinda iyaye mu suka ci zan Allah ka kare mu da addini inna wajadna aba'ana wannan hassa da Allah ya ba su kenan da suka ce wa idza fa'alu fa'ishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana to akwai kalmar da suka kara da ita alarma suka ce wallahu amarna biha kuma Allah ne ya umurce mu Allah ya kai mu gobe zamu jaraddin da Allah ya musu akan wannan magana mu ji da gaskiya Allah ne ya umurce su ko shegantaka ce kawai Allah ka gafarta mana. Allah ka sa wannan Qur'ani ya jagorance mu zuwa aljanna ran tashi aljanna cikin wannan Qur'ani zai ci ran tashi aljanna Allah ka sa mu na ciki albarka wannan Qur'ani da muke karantawa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi